Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła piąta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk, witamy Państwa bardzo serdecznie, a jednocześnie zaznaczamy, że proszę uważać. Ślizgawica dzisiaj na zewnątrz taka, że naprawdę trzeba dzisiaj uważać. Będziemy z Państwem dzisiaj do godziny 6. Thank you. spędzony w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kamerze Super 8. Na kamerze znalezionej na strychu rodzinnego domu założyciela grupy Archive, czyli Dariusa Kellera. Dokument, który opowiada o powstawaniu albumu w czasach pandemicznych, w czasach lockdownu. No i oprócz opowieści o procesie twórczym, o powstawaniu tego albumu w tak przecież niespotykanych okolicznościach, archiwiści zastanawiają się też nad swoją 25-letnią historią. Myślę, że jest na co czekać na tym 12. studyjnym albumie Archive. Call to Arms and Angels pojawi się 17 utworów. A na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i pozostaje nam czekać. Prawie 7 minut po godzinie 5, tak jak wspominałem, ślizgawica na zewnątrz, także proszę uważać. No i proszę słuchać Trójki. Space to Bakersfield według Black Mountain. To okładka, jak okładka albumu z rzymską cyfrą w nazwie, z jednej strony trochę mnie niepokoi, a z drugiej strony jest w niej coś bardzo, bardzo intrygującego. No ale to zostawiam już do Państwa samodzielnego sprawdzenia. 16 minut po godzinie 5, a no właśnie, odliczenie do Sylwestra, czas start. Pani Małgosia napisała, że czas szybko biegnie, no i wszystko się zmienia. Oczekiwania na święta zamieniliśmy na oczekiwania na Sylwestra. To teraz co prawda nie będzie takiej rozgrzewki tanecznej, no ale jeżeli ktoś miałby ochotę podpierać ściany, no to myślę, że ten utwór sprawdzi się idealnie. Teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg, nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. Ananı çok sevem, anadan sorum, anadan sorum. Oh, wieczór. Nie, nie pomyliłem się. Tak trochę na przekór o poranku. Dobry wieczór. No bo właśnie tak nazywa się ta płyta sprzed lat 7. No i z tej właśnie płyty jeden z moich ulubionych fragmentów grupy WW. Trzeci singiel z gościnnym udziałem azerskiego muzyka Alima Kasimowa i jego córki Fargany. 24 minuty po godzinie 5 w Trójce zrywamy tradycyjnie już o tej porze kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Anizja, Anizjusz, Dionizy, Eugeniusz, Małgosia, Marceli, Perpet i Serwer. No to teraz taka dźwiękowa laurka od grupy Bokka. Bokka, która przyzwyczaiła nas do tego, że musi być tajemniczo, z lekką dawką niepokoju. No i chyba inaczej jest i teraz. Blood Moon również zapowiada album o tym samym tytule w sposób bardzo, bardzo mroczny. Krwisty księżyc, no właśnie, utwór o niemożności pogodzenia się z błędami, których nie da się naprawić. Czekamy na czwarty album, który ma się ukazać na początku 2022 roku. Dostaję wiadomość od państwa, dlaczego pan redaktor nie gra nowego Porcupine Tree. No to w takim razie chyba muszę się zrewanżować. We'll be right back. of the almost rain. Without you, I am in debt tonight. I'm gone to earth for love, and I, a shadow. And what of us? And what of me? And what is left without you? Zapowiedź 11 studyjnego albumu Porcupine Tree. To będzie pierwszy album od 12 lat. No, fani na pewno zacierają ręce, odliczają dni. No i nie tylko do premiery płyty, ale i chyba do koncertów. Serię koncertów panowie zaplanowali na jesień roku 2022. 30 października wystąpią w katowickim Spodku. Nowy dzień, nowy świt, tylko proszę uważać, by dzisiaj nie wywinąć orła. Wyjątkowo dzisiaj ślisko. Michał Łapaj z Riverside, mam nadzieję, teraz wybrzmi w programie trzecim ku Państwa wielkiej, ale to wielkiej uciesze. Thank you. A może i Państwu dzięki tej płycie uda się też znaleźć odpowiedź, co tak naprawdę dzieje się z nami, kiedy nie odnajdujemy się we wzajemnym zrozumieniu, kiedy błądzimy pomiędzy tym, co wypowiedziane i tym, co niewypowiedziane. Michał Łapaj z Riverside oraz wyjątkowi goście. Bele Komoszyńska z Sorry Boys, perkusista Artur Scholz i Mick Moss z grupy Antimatter. No to zostańmy jeszcze na chwilę na naszym polskim podwórku. Białe, słodkie ćmy. jeden z takich utworów, do których chce się po prostu wracać. Może zbyt często powracam do tego albumu podczas naszych bardzo wczesnych czwartkowych spotkań, no ale przyznam się, że o tej porze działa jak balsam. Koi, budzi łagodnie, no i co najważniejsze, nie zrywa na równe nogi. Leny Valentino, Artur Rojek i Metal Waluś w programie trzecim. Na górze róże w telewizji, tylko godzę i tylko biegnie się nad wał, póki mamy jeszcze odry. Na słuchawkach ciągle miły, miły, już nie taki młody znowu człowiek. Lato zbiera swoje plony, ubrania panie takie skąpe. Patrzy się na ciebie jak ten dzieciak w tej reklamie, patrzy się na Porsche. W maju czekam znów na sierpień, w sierpniu patrzę kiedy maj. Wpadnij do mnie kiedyś, posłuchamy Mazzy Star. Jaką lubisz kawę, jak jakiś ludzkiego film. Powiedz mi o sobie, tak zaczniemy razem maj. Pytasz rano, co tam u mnie, kiedy miasto śpi. Ten moment, kiedy nie wiem, czy się jeszcze śni. Chodzę biegać na grabiszyn, taki piękny na to drzański świt. Zero pracy latem, nie wiem, co mam robić sam. Bo to zbieram sentymenty, to jedyne, co mam. Jestem ciekaw, jak ci mija lato, jaki jest twój letni waj. W maju czekam znów na sierpień, w sierpniu patrzę, kiedy maj. Sierpień, w sierpniu patrzę, kiedy maj. No na razie to chyba pozostaje nam odliczać dni do nowego 2022 roku. Bluszcz, duet Bluszcz, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie trzecim. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk życzymy przepięknego czwartku. Love like that.